أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر. مخکنا الله جل جلاله د خپل طاقت او د قدرت او د وحدانیت پاغي باندې دلایل عقلیه بیانول. ندی آیات کې الله جل جلاله پدا قدرت او طاقت او وحدانیت باندې او دلیل عقلیم بیانای او سرا سرا په مخلوقات باندې خپل نعمت هم بیانای او داغه په ذریعہ د پن اغستو او د عبرت اغستو تعلیم ورکي. نو الله فرمای او هو الذی او الله تعالی هغه ذات دی دلیل د قدرت دی هغه ذات دی چې دا کار کړی سخر البحر چې تابع کړی دی الله جل جلاله سمندر. نو تفسیر او تابع خو کو کوئی چې دا په زویل ارواحو کې راځي چې کم په روح سره په حرکت سره منډه وی حرکت کوي او ځان خلاصې نه تابع کول پکاري. نو موږ وایو دلته تابع کول نه معنا مجازي مراد ده. ان دې انسان د مصلحت او د فائدې مطابق الله پیدا کړي. او بل خبر ادم کې چې سمندر کې متصیر شته پر ټول کائنات کې الله یو روح او یو حیات ده. زه قبل ده کی راضی هر شی ده الله جل جلاله الله یاد ای ده الله یاد کئ. نو سمندروم بعد ټیم کی تاسو وینئ چې تو غیانی په کی راشی سرکشی په کی راشی نو بیا دې سو کنټرول کیږي. نو الله تابع کړه ده حکمت کی لګول ده د مصلحت مطابق پیدا کړه فائدہ یې سره ناول پیدا تاسو ته دادا لتاکلو منه د پارا د دې چې تاسو اوخره نه دا سمندر نه لحم انطریا وخت ازه سمندر نه تازه وخت ملاوي او هغه د مئی وخت د مئی وخت بهترین وخت. الله جل جلاله قدرت او طاقت او ګور په سمندر کې په اوبو کې الله جل جلاله دومره هغه ذات ته الله تعالی چې سمندر یې تابع کړی دی او تازه بهترین غوښه کې پیدا کړی. نو یاد ساته مې هغه د نمنګ خروب بلا د ذبح د مې ذبح باندې ځان پوهه کې دلته د درې مسائل غټ غټ وو. مې جدې د حلاله هغه دانه جدې په افت سره مرشي چا جان وروشت دام دغه دا پر افت ته چپه بار تر وروشت دام دغه دا پر افت ته کرانټ چا ورغورځو دام دغه دا پر افت ته خټینه او بارود چا ورغورځو دام دغه دا پر افت ته چا بلا سوراټینګ ک دام دغه دا پر افت ته چا افت سره کمل شه حلاله او چې کوم خپل مرګ سره په وبو کې مړ شي ته توافې مې ویل کی ا حلال نه بل تبعي مرګ سره زندگی برابر شو او په وبو کې وفات شو سره ته د وبو د پاسه چورلېږي او هغه تر هغه ستنه دا حلال نه دی. او بیا دا یاد ساته کدی اپد سر عمل شا که کافرانو نیسل ده بجال سا که مسلمانانو نیسل ده که دا مسلم دلا سده و که دا کافر دلا سده نو اغا حلال ده خوڑش دا مسلمی زکا بیان کرا بعضو ملکونو که سودیا وغیره که دا بار نتیار میان رازی دلتا خلق زان سره اکثر رام لی او خلق پا خیوم نبز داغ سی روکه سر اخری خبران دا اندالا سا تیل میری ولور کدی نغی سر خرابیگی نا نو بار حال چه دوم را کدر خبر معلومی چه بخپل مرگ با نیمن لی تو اپی مئی نی نو حلال او دا خبر چه پده که حکمت سره چه دا مئی زب حنشتا نو مئی که نجس وین نشتا زب حچه دا اغد دا نجس وین دا بیولو دا پارا دا خبر هم دا اندرالا او مئی که چه دا کم دا نو دا وین نه دا سور رنگ دا و دې دا جنور ته کې دا سپینش د دې وجه کې دا غمې رسول الله ستا په کپړه باندې ولګي نو علما ولیکل دي په مسائل مهمن وی کتاب کې چې کپڑے ور سره پلي دي نه بهتر داري چې انسان وي زی ځکه کپړو باندې دا خو بیا م لګي هو کپڑے ور سره پلي دي نه یې نه دا سن کېږي چې هغه سره موز نه کېږي نو دې وجه نجس اون په کې نشتا ونیشه وینی والا شیغا پا حبو که بیا پاتا که ده نشی نو داری وجه نا دا آغی زبح نشتا او بلا مسئلہ یادو ساته ده مسئلہ طرف تا دخل کو توجه نی اگر چه دا کاروبار دیر نشتا خوباز والا کو کشتاو که ده شی مخطراشی ده چه دو سیاروی بازو خلکو دا میان و طالبو نجور کلی غام فصل وغیره که خود زکاة ورکی خود آغی خیال نی نو دا مسئلہ دلتا ہو رہے دا میانو دا پارا چکم از مکہ دا یا دا آگے دا پارا کم طلاب بدے پاگی خو زکاة نشتا خو چکم میان پدی کی دی او پاگی بانے ٹیم تیر شی نو دا آگے کال پی تیر شی نو دا آگے قیمت بلا گولی شی او دا آگے نبا زکاة ور گولی شی نو دا مسئلہ آگیات ساتا نو اللہ پرمائی دی تا کلو دا پارا دا دے اللہ تا بے کر لتا کلو دا پارا دا دی چه تاز دوخ رہے من ہو دا دی سمندرنا لحمن ترین وخ تازہ تازہ وخ تازہ دا خوراک دا پارا اغد دا دا ملکی نگورا سور الوی انتظام اللہ کا سمر الوی الوی سمندرون دی او دا دا انسان دا خوراک دا پارا اللہ جل جلال ہوتا بھی کڑی دی دا دی اغد خوراک دا دی انسان خوراک پالی او دا دا بدن تا دی طاقت ملاوی گی پیدا پی ملاوی دویم و تستخرجونا او تاسو و تستخرجو دا پارا دا دی چه تاسو را اوباس ہے من ہو دا دی سمندرنا حیلیتن اغمال غلر زیورات وغیرہ نو دای دویم اپای دا دی سمندر دا مال غلر مرجان او لو تاویل کی دا بہترین کانی دا دا سمندر نروزی او بعضی محققین پرمائی چی دا دا شور نروزی دریائی شور چکم تریو دریا بودی گورا دا اللہ کمال تا گورا او بای تروی دیو بہترین سیزنت روزی دا دا شیرین نروزی چکم خوگ دریا بودی نکچر دا خبر محققشی ندل تبیا دا دریا بنا مراد دا غا دریائی شور دی او کده دوالو نروزی نبیا دوالا مراد دی ده بحر نا ام دریه شور مراد دی ام شیرین ده خوگ دریاب مراد دی او پاتشو ده خبره چه صورت رحمان کی کچره صرف ده تریو نروزی نبیا خو صورت رحمان کی اللاوی یخرجو من همال لو والمرجان اللاوی لی من هما ده دوالو نروزی نوال تبیا پا مطلب با نزان پوئے گی اگر چې نسبت الله دوار تکړه خو یو مراد ده خبره ځان دا لگا نه لگا د دې مثال داسې شو تاسو را یو کس راغلی هغه تجارت کوي او هغه سره بل ملګری راغلی او تا ته نس شي واغستنه خلک ویل کدا تجارت ولا چې راغلی وغه نه واست حالانکه شی ته یو نه غستی خو نسبت دوار تکه نو الته الله نسبت دوار تکړه دی نو یو ته نسبت شوی د تعلق د وجنه چونکه دوار سمندرونه دا یو ځای به تاسو بلی دلی دا د یو او به ګل شنی دی ادب ال او به خړی دی نو الله فرمای او تستخرجو د پر دی چې تاسو را او باسه منه د دینا احلیتن اغمل غلری و غیره تلبسون ها چې تاسو اغونده اغیلرا یو خبره اوره یو خبره قابل اور مونږ را دې تذکرہ کو خو چې دا څومره قیمتي شی دی دومره قیمتي شی دی چې چالي دی ما دا هغه د خپل تذکرہ ولې ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمه الله الله دې رحمه هغه کراچی کې ونه مونږ د دن نه کتل په دوربین باندې دن نه ملګر کړ په دې کې دن نه داسې سیستم دی په دې کې دن نه بنگلې چمنونه او په دې کې قسمه قسم نظارې ته چې وګورئ نه په هغه ملګر کې دن یو پوره دنیا سیستم دی وی زمو استاد څو کده په جلا شو چې بری دوم رکانی کې الله جل جلاله دومره بهترین یو نظارې پټ کړی دی بیا ما مو کته نو دا ډېر کمالي شیزونه لري دا قیمتي قیمتي کاني ملغلره وغيرها تلبسونها او دا کاني مانی دي کې بازي بیا هغه اغوندې ما الله وي تاسو اغوندې اغيلره اچھا وي اغيلره نو تلبسونا دې لپس ته جوړین راخو الله سلو ته وي تاسو رو بازي ملغلره وغيرها تلبسونا چې تاسو اغوندې اغيلره حالانکه دا زیورات میں ورات ملغرل و مرجان وغیرہ کانو مانو نا دا دی سیزن نا چی جوڑی گی غمی ممی وغیرہ دا زنانا چی نو بعض مفسرین وی صرف زنانا چی پاتشو قرآن نسبت سلو تا ولی وکو نو مجازانی وی وکو بعض ٹیم کدا سی کی که مجازی طور نسبت دیوشی بلچی دکی شل پیری میتویلی خلق کوئی منگ مجمع وکڑا حالانکه چاولی تی خوڑ لی د یو شی نسبت د خوراک نسبت یو ته پکارو بل ته وشي نو مجازي تور دا سکیږي اداغي وجم الله خود اداغي وجم مفسرین خود لیدا چې سلوت نسبت زکاو کو خزج زینت په ملغلرو په مرجان یا کوت و غیره سره کوي جندا د سړی د پیدې لپاره کوي چې سړی ته خستخ کار شي خبر هم ځان تعالی دا عقید زینت خاص و غیره دا د سړی د لپاره چکاله د دې سړی د لپاره نو الله سره ته تاسو یې غونډه یې نه تاسو د لپاره اغونډه ولې شي تاسو د لپاره خایس او زینت کار کولې شي کله مثلا علماء دې ځکه ولې کړی ده کچره یو خزه زینت نه اختیاري باقی نه اختیاري صفائی سترګي زینت جمال کور کې نو دا د حون حق د چې پزور باغی باندې زینت اختیار کړي چې بهتريني کپڑے واچوا دا کالی واچوا دا واچوا نو دا عام طور د سړی د پاره کول شي نو د دې وجنه الله جل جلاله نسبت سړو ته وکړه د پاره د چې تاسو رو باسه تاسو رو باسه هغه د دینه حلیتن هغه زیورات ملغلری و غیره تلبسونه حتی سو اغونده اغیلره او باز مفسرینو هغه وای په دې کې تغلیب دی دواړه اغوندي خو سړو له غلبه ورکړي ذکر د سړو یې کړي سړیم اغوندي دا کانی مانی چی روزی نو گتمو که اچی که نا دا سلو اچول اغا گتمو وغیره کشو او دا خضو اچول اغا کالو وغیره کشو نو دوارو تا او پاتشو خضو تا نسبت انو که سلو تا نسبت کو نو عام طور قرآن که چه احکامات ذکر کولیشی سلو تا نسبت کولیشی خبرم زیان تالا دیتا تغلیب ویلی کی لگا ربای که منگوی والدین حالانکه والد لار تا وی مور تا والده وی خبرم زیان تالا کمرین نور سپومه ده کمرین وی هنه کمر سپومه ده وی او نور تم کمر ویلی شی نو دا غلبه ور کولی شی ده یو نوم پا بل بانی غالب رو گردولی شی خبر هم زیان داله کنه وی زمان پلاران نو بازی تیم که پلار تکی خلق نیکه ده پارم استعمال کی نو آغون دی دوالو خو نسبت سلو تا دا دا وجه ده تغلیب نده و ترل فلکا او تاسو بوین کشتی الکشتو لران مواخرش لون کی فیه پدی دریاب کی اوبش لی نو دا بتا سوینه نو دا د سده پارا دلته یو ټکی مقدر دی لتا تبرو د پارا د دې چې تاسو عبرت واخلې دې ته وګوره په سمندر کې وګرځه او دیم ولتبتعو من فضله او تاسو ولټوي د فضل د الله تعالی نه بل ملک تلل شه تجارت وکه ولتبتعو او د پارا د دې چې تاسو ولټوي من فضله دا غرزک د الله نه د فضل د الله تعالی نه نور وطنونو تلل شه تجارت وکه سوله سراله ولعلکم تشکرون او د دې د پاره چې د الله جل جلاله د نعمتونو شکریا وباسه. نو یو پیدا الله جل جلاله دا بیان کړ، دا درېما پیدا شو، لومبه لحمن طریا دیم حلیتن او دریم هغه دا دی چې تاسو لتبتو من فضله، په دې کې زیات سفرونه کوي او د بل ځای خپل رزق او معاش هغه تلاش کوي. نو کم سے کم الله جل جلاله دلته کې د سمندر سو پیدا بیان کړی درې، نو دې پیدا ته کم سے کم وګوره چې دومره لوی سمندر او دومره لوی لوی وب الله پیدا کړی دی، کم سے کم دا غټ درې پیدا دي تاسو چته وای. نو دا الله د نعمت شکر او بس ایمان راړ اے اهل مکه او بل دا نه چې دې ته وګوره دا ډېر لوی کار دی، وب تا به کول چرشی دا بیره خلک کنټرول کی کنه، گاډی مولټی بنگلی مولټی د بنگلو د پاسم ګرځي او دا غیر کورونه د پاسم ګرځي. نو الله غ ذات ته چې دومره طاقت او قدرت ول ذات ته چې سمندر ته تابع کړی دی او په دې پیدو کې لګول د خدمات سره انجام کړي، ستاسو خدمت کوي، خبر انده اندره لګنه ستاسو په خدمت کې اړم نه. او بعضو مفسرینو دي چې دا و زائد خودلې وترل فلک مواخرا تبوینی کشتول راش لون کې به په دې سمندر کې نو لتبتو من فضله، سمندر کې کشته رواني او بشلی په مخ کې د صد پاره دا د دې لپاره چې تاسو ولټوي اغه رزق د الله اغه فضل د الله تعالی او د الله شکر وباسه. والقى في الارض رواسيا او اخدي الله جل جلاله في الارض په دې مکه کې رواسيا مضبوط غرونه لوی لوی غرونه تر کو ته وګورم خو هغه تر کې دا کم وخت نه دا چليږي زړه دې ختم شي کنه سمره مضبوط مضبوط غرونه الله جل جلاله وی. نو نور پوایې خلن بل زینو کی ذکر کړي سلیشته مسیح بارے کې براشي او ظاهری پوایې مونږ تاسو نو خلق ته کانی راړي یو څه بل څه لرګي واخو بلا پوایې دي خدای ته الله جل جلاله خو دې او مضبوط مقصد د پاره کې دي. نو هغه مقصد الله جل جلاله بیانې او دا هغه نعمت تذکرہ کوي هغه سره ایخ دی الله تعالی په دې ځمکه کې مضبوط غرونه ان تمید بكم لالا تمید بكم د پاره د دې چې دا استرابی حرکت اون کی تاسو باندې دا یاد ساتئ دلته الله جل جلاله دې حرکت نه پکړی را لګره چې دا تیز خوځه انسان په ودرې نه شي د انسان آبادی په ودرې نه شي انسان کې په شی ودرې هغه په ودرې نه شي کچره دا غرونه نه وي نو دې ځمکه دا سي استرابی حرکت کاو زکه اوبری دا اوبو سره ټچ دا دا به بیا خوځیدره خوځیدره اړیدره اړیدبا نو په دې باندې آبادی ټینګې دي شو نو په دې باندې انسان ټینګې دي شو الله وی تاسو په نشه ټینګې دي چې دا په تاسو استرابی حرکتونه کې د دې لپاره په الله امام مضبوط مضبوط میخونه هغه غرونه یې کړی خبر هم ده تعالی نو څومره قدرت او طاقت ول عظیم الله دې چې دومره غرونه چې انسانیت ته دلګي نه یو غرونه په کلنو کلنو ختمول نه شي او یو پیدا دې دغه دا او بل پیدا دې نه دا چې بل طرف ته الله جل جلاله په دې سره د ازمکه او درولې د ازمکه نه د خپل فواید لري خپل بلډینګان هم په ولاړ دي او دې په پاسانه او سہولت سره ګرځي. یو خبره دلته قابلیت غور ساينسي تحقیقي خبره سره د ازمکه 15 حرکات ثابت دي خبره نه دا نه د نور ننګیر چا پیر ګرځي او په خپل محور باندې متاوي خبره نه دا نه بل محور باندې کته برم کیږي لکه دی پای کې چې چالي نور 15 حرکات د ازمکه دي او داغه د 15 حرکاتونه پر ازمکه باندې ته ګوره نو انقلابات راځي کالم اڑی گراڑی شپاو رزم اڑی گراڑی سلور مسمونم اڑی گراڑی نو دا آغا حرکاتو دا وجه دا انقلابات رازی حرکات حمسد از مکی سینسی تحقیق سر ثابت دی. خدا یاد ساته دا دا پینزو حرکاتو ندلتا کی نپیشتاو ندلتا اس بات شتا بازی خلق کوئی قرآن ہوئی چی ادرولی دا دا پار آده چی حرکاتو نکی او سینس ہوئی چی حرکاتو دی نو تاسو تماوی دلتا چه اللہ دا کم حرکت نبی گلی دا اغا استرابی حرکت تا اللہ وی چه پتا سو نو خوزی چه غرزی را غرزی نو استرابی حرکت پز مکا باندی نشتا او پاتشو دا 15 حرکتونا چه داگه دا وجه نپا دے عالم کے انقلابات رازی کال بدلیگی شپا و رز بدلیگی را بدلیگی او دا غرنگی موسمون بدلیگی را بدلیگی نو دا اغا حرکتونا نپا قرآن کے تذکرشتا نه اثباتن تذکرشتا او نه نفیان تذکرشتا چی وی نوی با مونگ منو چی تجربی سر ثابت چی دو قرآن داگه سر ستاروز نشتا و انهارم و سبول اللہ لکم تحتدون اوی خی دی اللہ جل جلال ہو پر ازمک کنے رونا داگه نمتا سو پیدا لے اللہ غزات تے و سبولن اولار اللہ جل جلال ہو پر ازمک کی پیدا کردی دی لعلکم حائی کی استاز دپار تحتدون چی تاسو پدی باندے پدی باندے اغا خپل مقصد تا ارسے گئے خبر ہم زیان ترنا پدی باندے خپل مقصد تا ارسے گئے ندا نورشوی اللہ جل جلال ہو لار پیدا کردی دی آدھا غرنگی نہرو نری نو خپل مقاصد تا پرسے غلطی گئے اس کلار انہیں نو سرے چی پا پٹو بانیزی غلطی گئے اکنہ غلطی غلطی گئے کہ نہرو ننو ندا اوبا با سمر گرانے ویدے دی خصول با اللہ جل جلالہ نہرونا اغا جاری کری وعلامات او اللہ سے نور علامی پیدا کری نگور پلارو پا مندو باندے نور علامی ونی دی پاگے باندے اللہ جل جلالہ ونی راکی جولی پاگے باندے سڑے لارمومی داگرانگے دریاو نشو سمندرو نشو ونشوے بیلڈنگو نا عبادے وغیرہ شو بلاشی علامات اللہ پیدا کری دی پاگے باندے انسان لارمومی ابر ہم زیان درانا ندام بلاشی علامات اللہ پیدا کری وبالنجم هم یهتدون دا دی وضاحت با انشاءاللہ اغا سبا کهیرو کو دارستم یادی سر لگی دلے بدا آتا لال لکم تحتدون پوری سبق کا بیشو وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَلَى عَزَادِ سَخَّرَ الْبَحْرَ جِتَابِ اِكَنَ دِي الْبَحْرَ سمندر لرا یا سخرا خدمت کی لگول دے البحر سمندر موافق دا مسلات پیدا کردے البحر سمندر لیتا کلو دا پار دے چتا سخورا کو کہ منہو دا دینا لحمن تریا دا غا تازہ ہوا خدمی تازہ ہوا و تستخرجو دے دا پارا چتا سراو باسے من هو د دین حلیتن اغمل غلری جواهرات نو دا په سمندر کې ټول څه ګنا نه دي او نه د میا نخکار څه ګنا دي دا ډول جائز دي الله به دغه نعمت ذکر کړي کو ګنا ویني الله باندې ذکر کول و ترل فلک او مخاطب تبوین کیشته مواخرش لون کی روانه مواخر دو معنی جواری روانه او بل مواخرش لون کی وَتَرَلْ فُلْكَوْ تَبَوِنِ كِشْتَ مَوَاخِرَ شْلَوُنْكِ مَوَاخِرَ رَوَانِ فِيهِ فَدِي عُبُوكِ نُجِتَا سَي عِبْرَتْ وَاخْلِ فَدِي بَانِ وَلِتَبَتَغُوا بَلْدِيلَ پَارَ چِوْلَ تَوَيْتَا سُو مِنْ فَضْلِهِ دَرِزَقْ دَعْلَانَا نُورُ مَلْكُنُ تَلَالْ شَي سَوَاخْلِ خَرْس ولعلکم خیق استاز دا پارا تشکرون چتا سنیم چتا سو شکرو باس د نعمتونو د احساناتو دا اللہ وعلقاوی خیدی اللہ تعالی فی الارض پزمکا گے پزمکا باندے رواسیا مضبوط غرونا انتمید بکم دے دا پارا چتا سو باندے استرابی حرکتو نکی وانحارن وی خیدی انحارن نهرونا وَسُبُلًا أُولَارِ لَعَلَّكُمْ خَائِقِ اسْتَاسُ دَفَارَ تَحْتَدُونَا چِتَا سُورَ سَحْدِ بَنْدِ اخْبَلُ مَقَاسِدُ تَعَانِ یا اول اولین یا خرن الاخرین یا ذن قوة المتین یا رحم المساکین یا اللہ کریم اخدادت دا چتا کم نعمتنا بیان چی اللہ سمندر تا زمان فائدہ کی لگو لے نور قوائد دیتی زمان گا تزمت باندی غرون دی یا اللہ علامات کی کریم حبید دی نعمتنا دی عبرتا وستو دی شکر ادا کل توفیق منتنصیب کر جائیں دی اللہ استا دی هر هر نعمت دا غید شکر توفیق منتنصیب کر جائیں دی اللہ دا غید صحیح استعمال توفیق منتنصیب کر جائیں دی اللہ دی نعمت دینا قدر او دینا شکر نمگو ساتے کریم حبید دی نعمت دینا قدر او دینا شکر نمگو ساتے دی اللہ خبر رضا نصیب کر سم اللہ